Μήπως να ξεκινήσουμε ένα πόλεμο και για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Meine Damen und Herren, das ist Mambo Nummer 5. Hallo? Four, five, everybody in the car, so come on, let's fly to the liquor store on the corner. The boys. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς τους. Τετάρτη, 23 ο Μάρτιος. Συνήθως την Τετάρτη λέω μέσον εβδομάδας, αλλά επειδή η εβδομάδα τελειώνει αύριο, η εργάσιμη, έχουμε περάσει το μέσον. Οπότε μπροστά είναι τριήμερο. Να μην τα χάνετε τα τριήμερα, να τα προσέχετε σαν τα μάτια σας. Όχι τίποτα άλλο, να μην κάνει μόνο Μητσοτάκης τριήμερα. Βγήκε από την καραντίνα, πήγε στην αγορά του Ρέντι, στη λαχαναγορά. Είδε έναν άνθρωπο που κρύωνε, του λέει μην ανησυχείς, έρχεται καλό το Σαββατοκύριακο, έρχεται καλός καιρός, βελτιώνεται. Καταλάβατε, το πιάσατε το υπονοούμενο για το τρίμερο. Λοιπόν, για να μην πηγαίνει μόνο αυτός, δεν ξέρω αν θα πάτε, αν έχετε πουθενά λεφτά να πάτε και λοιπά, αν έχουν περισσέψει από εκείνα που βγάλατε από τα επιδόματα του COVID, αλλά πάτε δεν πάτε πουθενά, πάμε δεν πάμε πουθενά, να το απολαύσετε, το λέω από τώρα που είναι Τετάρτη. Τουλάχιστον να ξεκουραστούμε, τουλάχιστον από όλο αυτό και όσο μπορείς, όσο μπορείς. Και να σας πω και ένα μυστικό. Κλείστε τηλεόραση, παιδιά. Κλείστε την τηλεόραση. Ελέγξτε το εσείς πόση πληροφορία θα πάρετε, πόση θα... Δεν είναι καλό αυτό που λέω, ειδικά όταν το λέει δημοσιογράφος. Είναι, ξέρεις, είναι ήττα να λέει δημοσιογράφος. Σταματήστε να ενημερώνεστε. Αλλά δεν λέω σταματήστε να ενημερώνεστε, λέω σταματήστε να έχετε, ειδικά εκείνα τα σπίτια που βλέπω πολλές περιπτώσεις που είναι μια τηλεόραση ανοιχτή όλη μέρα, μπουρ, και σου έρχεται και σου έρχεται και ξανά και δια της επαναλήψεως πες κάτι θα μείνει, ειδικά σε περιόδους περίεργες σαν αυτές εδώ που ζούμε, με τόσο πολύ προπαγάνδα, ίσως είναι μια λύση το να το κλείσεις λίγο και να ηρεμήσεις και να ελέγξεις εσύ τη ροή της πληροφορίας, να πας λίγο πιο στοχευμένα, να ψάχνεις εσύ, να διασταυρώνεις ό,τι μπορείς, ίντερνετ πιο πολύ από τη τηλεόραση και ραδιόφωνο φυσικά και πίσω σελίδες, ναι, εντάξει, να πω και μια καλή κουβέντα εδώ για μας, γιατί έχω σήμερα να σας πω ιδιαιτέρως για τα θέματα των μέσων ενημέρωσης. A little bit of Tina is what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. I do fall to fall in love with a girl like you. You can't run and you can't. Λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν βγει τα βομβαρδιστικά από όλες τις πλευρές. Βάλουν όλοι εναντίον όλων στον πόλεμο της ενημέρωσης, στον πόλεμο της χειραγώγησης, στον πόλεμο της λειτουργίας αυτής καθ' αυτής των μέσων ενημέρωσης. Από πού να το πιάσω και από πού να το, και πού να το αφήσω. Να σας πω για τον πόλεμο μεταξύ πρώτου θέματος και The Press Project. Εκεί είναι ακριβώς που βλέπεις να εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος. Ακριβώς πόλεμος δεν το λες, επίθεση είναι στην ουσία από το πρώτο θέμα στο Press Project, αλλά ας τον πω πόλεμο έτσι σχηματικά, και λες όπα για μισό λεπτό, που είμαι εγώ, είμαι στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας, ευτυχώς ακούτε τις πίσω σελίδες και από το Press Project και είναι τιμή και καμάρι που τις ακούτε και από το Press Project, και είναι η εκπομπή, είμαι και εγώ προσωπικά, νιώθω τουλάχιστον έτσι, στην σωστή πλευρά και της ιστορίας αν θέλετε, αλλά κυρίως της δημοσιογραφίας. Θα σας πω παρακάτω αναλυτικά. Από πού να το πιάσεις, από την προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει από εκείνη την, τι να σας πω, την εφάνταστη ή αφάνταστη τροπολογία που βάζει συγκεκριμένους όρους προσέξτε, σωστούς όρους ως ένα σημείο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μόνο των εφημερίδων. Με τις εφημερίδες τις έπιασε η Καΐλα, την έπιασε η Καΐλα τώρα την κυβέρνηση, και ξαφνικά νύχτα ήρθε μια τροπολογία που λέει μερικά σωστά πράγματα, αλλά σε ό,τι αφορά τον τρόπο και μέχρι το που φτάνει, τελικά σε κάνει να λες ότι εδώ υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης, ελέγχου, καμίας διαβούλευσης, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία διαβούλευση, και κάτι πιο περίεργο έχεις στο μυαλό σου. Και γι' αυτό πρέπει να εξηγηθώ, για να σας εξηγήσω κυρίως, τουλάχιστον όπως έχω καταλάβει εγώ το θέμα, ψάξτε κι εσείς μόνοι σας, μη στηρίζεστε μόνο όσα λέω εγώ, του τι ακριβώς σημαίνει αυτή η τροπολογία για τα πρόστιμα που θα βάζει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο στις εφημερίδες. Δηλαδή ο φορέας που ελέγχει τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα θα βάζει πρόστιμα στις εφημερίδες. Εντάξει, τι να σας πω. Μάλλον έχω να σας πω πολλά. Να σας πω για τον άλλο πόλεμο που γίνεται, για το ποια συναυλία είναι καλή και ποια είναι κακή. Να σας πω για τον πόλεμο σε ό,τι αφορά την συναυλία που διοργανώνεται και που τώρα έχει βγει όλο το τσούρμο, ο συρφετός των μένουμε Ευρωπαίων, αυτόν που είναι οπωσδήποτε πρέπει να καταδικάσεις τώρα τη Ρωσία και τίποτα άλλο, και να σταματάει η κουβέντα εκεί. Και πώς είναι δυνατόν να κάνεις μια συναυλία γενικά για την ειρήνη. Ο Νταλάρα συμμετέχει, η Νικολακοπούλου συμμετέχει, τι να σας πω τώρα, ο Μητσιάς, συμμετέχουν άνθρωποι και πιο γνωστοί και λιγότερο γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι προφανώς ξαφνικά είναι τώρα όλοι με τον Πούτιν, να ξέρετε. Έτσι τουλάχιστον προσπαθούν να μας πείσουν στα μέσα ενημέρωσης όσοι επιτίθενται στους διοργανωτές της συναυλίας αυτής, όπως επιτέθηκαν και στην Νατάσα Μποφίλιου για την προηγούμενη συναυλία, την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε στο Σύνταγμα, εφόσον δεν έλεγε μόνο τι κακός που είναι ο Πούτιν, διαβολικός, και τέλος καμία συζήτηση για τα προηγούμενα, για τους προηγούμενους πολέμους. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε, λέει, και ο Σαββόπουλος να οργανώσει συναυλία, αλλά δεν έβρισκε καλλιτέχνες να πάνε από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, είμαστε ακόμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είμαστε ακόμα σε εκείνο το χωρισμό που ζήσαμε, το διχασμό που ζήσαμε το 2015 με το δημοψήφισμα, ή από εδώ και ή από εκεί. Οι ίδιοι άνθρωποι πάνω κάτω είναι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν έχει αλλάξει πολύ η σύνθεση των στρατοπέδων. Περιμένω την καταλυτική, την κέρια παρέμβαση, την κέραια παρέμβαση του Σάκη Ρουβά, που ακόμα δεν έχει έρθει. Δεν ξέρω τι γίνεται στο Κοτέτσι και στο κτήμα, μήπως υπάρχουν προβλήματα και δεν έχει, τον έχουν απορροφήσει αυτές τις ημέρες. Θυμάστε που μας έλεγε τότε για τις κότες του που γεννούσαν αυγά. Έχει πάρει και τα 250 χιλιάρικα. Εντάξει, όχι ο ίδιος, όλη η παραγωγή μας κόστησε από το Λυκαβητό την πρωτοχρονιά. Μάρτιος είναι, πρέπει να τελειώνουν σιγά σιγά, όλο και κάπου θα... Να σας πω και για τον πόλεμο που παίζει η ρωσική πρεσβεία με τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Άλλο πάλι και αυτό. Το θέμα μέσα ενημέρωσης και το θέμα πληροφόρηση, εξαιρώντας φυσικά τις συγκρούσεις, τις πραγματικές συγκρούσεις, τον πραγματικό πόλεμο στο πεδίο, τους πραγματικούς ανθρώπους που σκοτώνονται, τους πραγματικούς ανθρώπους που γίνονται πρόσφυγες, μετά από αυτό φυσικά, αλλά αυτός εδώ ο πόλεμος στην ενημέρωση, νομίζω ότι είναι πρωτοφανής. Δεν ξέρω αν είχαμε ζήσει, μπορεί να ήμουν εγώ μικρός στους προηγούμενους πολέμους, να μην τα παρατηρούσα τόσο καλά. Δεν έχω την αίσθηση πάντως ότι ζούσαμε αντίστοιχες καταστάσεις. Βέβαια θα μου πεις, δεν είχες και τέτοια εξάπλωση των μέσων ενημέρωσης και δεν είχες και τέτοιου είδους, πώς να το πω, διασπορά, όχι βομβών, διασπορά γνωμών και απόψεων. Πάντως, αυτό εδώ που ζούμε νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ότι θα μείνει στο περιθώριο της σύγκρουσης στην Ουκρανία, της εισβολής της ρωσικής στην Ουκρανία. Στο περιθώριο αυτού του πολέμου θα μείνει δίπλα και ο πόλεμος στην ενημέρωση. Αρκεί βέβαια όλα αυτά είναι πολυτέλεια να τα συζητάς όσο ακόμα εξελίσσεται ο κανονικός πόλεμος. Από εκεί τα νέα, όπως σας λέω, τα τελευταία 24 ώρα δεν είναι καλά, δεν προβλέπεται κάποια εκεχηρία και οι μάχες συνεχίζονται και οι νεκροί αυξάνονται. Some of them want to be abused. Και όλα αυτά βεβαίως, ενώ έχεις ξεπεράσει τους 27.000 νεκρούς πια από χθες, σε αυτή την ανεπίσημη καταμέτρηση που σας παρουσιάζω, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι έκανε 20 μέρες η χιλιάδα αυτή από τους 26 στους 27, την ώρα που σας θυμίζω ότι είχαμε φτάσει κάθε 10 μέρες, ίσως και λιγότερο, να μετράμε 1.000 νεκρούς, τώρα πήγαμε στις 20. Θα μου πεις τώρα, είναι αυτό λόγος να χαρείς? Πάντα το ίδιο διερωτώ όταν σας το περιγράφω, αλλά ναι, όχι να χαρείς, τουλάχιστον να πάρεις μια αίσθηση ότι πηγαίνει ίσως προς μια αποκλιμάκωση. Τα κρούσματα βεβαίως είναι ξανά ψηλά. Η Ομικρόν 2 τώρα είναι αυτή που έχουμε, με πιο ήπια συμπτώματα, με πολύ κόσμο και γύρω μου, στον περιγυρό μου, φαντάζομαι και σε εσάς, πολύ κόσμο το τελευταίο δεκαήμερο να κολλάει και να ξανά κολλάει, άλλο και τούτο. Πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, άνθρωποι που κόλλησαν μέσα σε ένα μήνα να δέχονται δεύτερη επίθεση από τον κορονοϊό. Και με τους αρμοδίους να ετοιμάζονται να σταματήσουν και τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και τα λοιπά. Ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι, τόσο χρειάζεται τα μέτρα, δεν θα επιβάλλονται πια από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ούτε καν από την κυβέρνηση. Θα επιβάλλονται τα μέτρα από τους tour operators. Ελάτε τώρα, το ζήσαμε δύο χρονιές, δύο καλοκαίρια το ζήσαμε, τώρα στο τρίτο πρέπει να είσαι και λίγο μαθημένος. Και όλα αυτά, έτσι για να σας περιγράψω όλη την εικόνα και να σας βουτήξω όσο γίνεται πιο βαθιά σε όλο αυτό που ζούμε. Ναι, πραγματικά λυπάμαι. Ο περίγυρος, η εικόνα δεν είναι για να χαρείς. Δεν είναι για να απολαύσεις τριήμερο που σας έλεγα στην αρχή. Το κύμα ακρίβειας, όλη η υπόθεση της αύξησης των τιμών σε όλα σχεδόν τα προϊόντα και βάλτε στην άκρη και τον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης που μπορεί να χτυπήσει την Ευρώπη, όχι που μπορεί να χτυπήσει, που ήδη στέλνει σαφή προμηνύματα. Κρατήστε μια ειδησούλα που πέρασε έτσι λίγο, μια τροπολογία, μια που σας λέω όλα με τροπολογίες, αυτή η χώρα με τροπολογίες διοικείται, να ξέρετε. Δεν γίνεται κανένα σοβαρός διάλογος για το θέμα, ας πούμε το πολύ σοβαρό θέμα, επισιτιστική επάρκεια, επάρκεια τροφίμων, επάρκεια πρώτων υλών στη χώρα, παραγωγική ανασυγκρότηση, λέω εγώ τώρα κάτι πράγματα, κάτι φοβερά τώρα, να οργανώσεις λιγάκι. Τι θέλεις να κάνεις τα χωραφάκια σε αυτήν εδώ την μικρή, την άγωνη γη, τη γη της πέτρας και του ήλιου που λέει ο ποιητής. Αυτά τα χωραφάκια εδώ τι θέλεις να τα κάνεις? Θέλεις να τα κάνεις, ας πούμε, σιτηρά που χρειάζονται τώρα, ή θέλεις να τα κάνεις πάνελ φωτοβολταϊκών, λέω εγώ. Κρατήστε την ειδησούλα, έτσι δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο σήμερα να τα πούμε, αλλά σίγουρα θα βρεθεί ξανά μπροστά μας με τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υποχρεώνονται όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν σιτηρά, που παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα, να δηλώσουν τα αποθέματά τους. Όπα, χρειάζεται δηλαδή η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, κακό δεν είναι, κάτσε να δούμε που είμαστε ρε παιδί μου, ναι, θα το σχολίαζα και θετικά ως προς την κυβερνητική προνοητικότητα, αλλά προφανώς δεν μου κάνει καθόλου, δεν με αφήνει καθόλου ήσυχο στο τι σημαίνει αυτό και γιατί χρειάζεται να γίνει τώρα και τι έχει πίσω από αυτό για να σου βάζουν τέτοια οδηγία. Λοιπόν, να σας το διαβάσω. Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμη των εμπορικών πρακτικών. Ωραίο. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων πρέπει να υποβάλουν δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων, σε πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, σε λιπάσματα, σε ζωοτροφές, σε ομά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι, σιμιγδάλι, σίκαλι, κρυθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδόδημο, φαγόπυρο, άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιμιγδιού και αλεύρια δημητριακών, ηλίανθο, φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο και ιδίως ηλιέλαιο, φινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τα εξής στοιχεία: ποσότητα αποθεμάτων, χώρα προέλευσης, τοποθεσία αποθήκευσης, στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση, αν τα χρειαστούμε. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης, κατάσχονται οι ποσότητες που δεν έχουν δηλωθεί και επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Αν αυτό σε αφήνει, δηλαδή μπορούσε να τελειώσει εδώ η σημερινή εκπομπή, να σου πω αυτό. Και να φύγεις τρέμοντας να πας στο σούπερ μάρκετ να πάρεις μακαρόνια. Δηλαδή, χαλαρά, μισό λεπτό, ψυχραιμία. Προφανώς υπάρχει θέμα. Είναι προφανέστατο ότι υπάρχει θέμα. Δεν θα σε σώσει να πάρεις 10 πακέτα μακαρόνια, να τα στιβάξεις στο σπίτι, δεν θα σε σώσει. Πάμε να δούμε κεντρικά τι θα κάνουμε και αν μπορεί αυτό, αν υπάρχει ένας κίνδυνος σοβαρός, θα ήταν ένα κανονικό ολόκληρο θέμα εκπομπής. Υπόσχομαι ότι ίσως αυτό σηκώνει λίγο παραπάνω συζήτηση και χρειάζεται να το δούμε πιο αναλυτικά. Αλλά πίστεψέ με, είναι ανόητο να πας να στιβάξεις τώρα 10 πακέτα μακαρόνια. Πάρε 2, πάρε 3, πάρε κάτι ένα παραπάνω ρε παιδί μου για την αυτό, αλλά χαλάρωσε. Λοιπόν, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, όπως σας είπα είμαστε στην Τετάρτη 23, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, μπορείτε να βρείτε εκεί και τις προηγούμενες εκπομπές και τα στοιχεία για μένα, κρατήστε το αυτό για να ξέρετε, πάω στο νόμο που έρχεται στην τροπολογία που ήρθε για το ποιος είναι πίσω από κάθε μέσο ενημέρωσης και από κάθε εφημερίδα, εκεί μπορείτε να βρείτε και για μένα και βεβαίως να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Έχω μαζέψει και αρκετά, ελπίζω στο δεύτερο μέρος να προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, τροπολογία. Υπουργείο παρά το Πρωθυπουργό. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος έφερε την τροπολογία αυτή νύχτα. Θυμάστε χθες την εκπομπή που σας έλεγα ότι το Facebook έχει βάλει τον αλγόριθμό του εκεί και ψάχνει να δει αν αυτά που ακούτε ή αν αυτά που διαβάζετε, που θα κάνετε κλικ, ελέγχονται από τη ρωσική κυβέρνηση και λέω αν μπορεί να... Δεν, είναι καμιά φορά που λέει καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Την ώρα που σας τα έλεγα αυτά, την ώρα που ηχογραφούσα την εκπομπή, εκείνη την ώρα βράδυ Δευτέρας προς Τρίτη έγινε αυτή η συζήτηση στην Βουλή, εντελώς ξαφνικά, μια τροπολογία από το πουθενά, σε άσχετο εννοείται νομοσχέδιο για τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Προσέξτε λιγάκι τι περιλαμβάνει. Δύο βασικές ρυθμίσεις. Κάθε εφημερίδα, η διάταξη αυτή αφορά μόνο τις εφημερίδες και όχι τις τοπικές εφημερίδες, μόνο τις πανελλαδικώς, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από ό,τι είπε ο κύριος Οικονόμου, τις πανελλαδικά κυκλοφορούσες εφημερίδες. Κάθε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα, οφείλει να έχει διευθυντή και διευθυντή σύνταξης, που να είναι και οι δύο μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Είναι κακό αυτό, θα μου πεις? Όχι, σας λέω ξεκάθαρα από την αρχή ότι είναι απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Το να ξέρεις ότι αυτός που βγάζει μία εφημερίδα είναι δημοσιογράφος, θα μου πεις σήμερα ο καθένας δηλώνει δημοσιογράφος. Τουλάχιστον να είναι μέλος μίας ένωσης δημοσιογράφων. Δηλαδή που πάνε να πει ότι με κάποια κριτήρια έχει αναγνωριστεί ως δημοσιογράφος. Εγώ θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ξεκάθαρα σας το λέω. Και πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι σαν να πηγαίνεις στο φαρμακείο και να ξέρεις ότι αυτός που είναι εκεί είναι φαρμακοποιός που σου λέει. Του λες να πάρω αυτό ή εκείνο και σου λέει πάρω αυτό. Αλλά στο λέει φαρμακοποιός, δεν στο λέει τυχαίος. Ξέρω εγώ, κάποιος που πέρασε απ' έξω έβαλε μια ποδιά και κάνει το φαρμακοποιό. Έτσι είναι και σε εμάς. Πάρα πολύ θετικό είναι το συγκεκριμένο μέτρο. Υπάρχει βέβαια ένα αλλά στο τέλος. Θα σας πω. Θα σας πω και το δεύτερο μέτρο, μισό λεπτό. Κάθε εφημερίδα, λέει το δεύτερο μέτρο που εκδίδεται, πρέπει να δείχνει ποιος είναι αυτός που την εκδίδει. Και αν την εκδίδει νομικό πρόσωπο, μια ΑΕ, μια εταιρεία, συνήθως κάτι εταιρείες φαντάσματα κλπ, πρέπει αυτός που έχει τουλάχιστον το 50% της εφημερίδας, της εταιρείας που εκδίδει την εφημερίδα, να είναι υπόλογος και για τα πρόστιμα και για τις ποινικές ευθύνες που έχει για κάτι που θα γράψει η εφημερίδα. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό, να σας πω την αλήθεια τώρα, και όλη η διάταξη αυτή φωτογραφίζει συγκεκριμένα έντυπα, τουλάχιστον διαβάζοντάς το σε πρώτη ανάγνωση. Ναι, φωτογραφίζει το μακελιό. Ξεκάθαρα τώρα, τι να σας πω. Δηλαδή, είναι ένα απορρίς, και εγώ έχω απορρίσει πολλές φορές, και εσείς φαντάζομαι απορείτε. Ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος γράφει χειδεότητες, βρίζει ο τάδε που τον έπαιρνε, που από πάνω, που από κάτω, που τέτοια, που έτσι, που αλλιώς, παλιώτικα. Που λες, άσε να εξετάσουμε, άσε λίγο στην άκρη, αν έχει δίκιο ή άδικο. Αυτά που γράφει μπορεί να τα γράφει. Και λες, καλά, εδώ πας και γράφεις ότι η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έχει κάποιους ανθρώπους που έχουν ποινικό παρελθόν και που, εν πάση, αυτά έγραψε η Σταυρούλα που λυμένη στο Alter Thes και έφαγε αγωγή 100 χιλιάρικα. Το slapping, όπως λέμε, είναι καινούριος όρος στη δημοσιογραφία. Σημαίνει το να υποβάλεις εξαντλητικές αγωγές ζητώντας απίστευτα ποσά από δημοσιογράφους και στην ουσία να περιορίζεις με αυτό τον τρόπο, ακόμα και με την απειλή της επιβολής αυτών των κυρώσεων και των ποσών των υπέρογκων, να περιορίζεις την ελευθερία του τύπου. Είναι διαδεδομένη τακτική και σας ομολογώ ότι ο Μιλόν έχει πέσει και θύμα στο παρελθόν τέτοιας τακτικής. Και ο Χίος γράφει ό,τι του κατέβει και ό,τι αυτό και ό,τι βρισιά και ό,τι αυτό στα πρωτοσέλιδα κιόλας, και λες, ρε παιδί μου, την άλλη μέρα κανονικά δεν πρέπει να βγει αυτή η εφημερίδα, και όμως βγαίνει και γράφει χειρότερα την άλλη μέρα, και λες πως το καλό είναι δυνατόν. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Ακούστε, είναι δυνατόν. Αν την εφημερίδα δεν την εκδίδει τυπικά, τουλάχιστον, ο Στέφανος Χίος. Τώρα έπιασε αυτόν, όχι ότι είναι η μόνη, αλλά είναι μάλλον το πιο χτυπητό παράδειγμα. Αλλά την εκδίδει μια εταιρεία, η οποία εταιρεία είναι στο όνομα ενός υπέργυρου ηλικιωμένου ή σε κάποιον που είναι αγνώστου διαμονής. Πας να κάνεις μήνυση, πας να αυτό, και δεν βρίσκεις κανέναν να μηνύσεις. Και άρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μια χειρά άνθρωποι και στον τύπο. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση με μια τροπολογία που, σας λέω, μέχρι εδώ λέει σωστά πράγματα. Και λέει, όπα ρε φίλε, όπα. Αυτός που εκδίδει μια εφημερίδα πρέπει να είναι δημοσιογράφος, και δεν μιλάμε τώρα για τη συνοικιακή της γειτονιάς μας που τη βγάζει ο σύλλογος ο τοπικός, μιλάμε για εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να είναι δημοσιογράφος. Αυτός τουλάχιστον που είναι διευθυντής και διευθυντής σύνταξης. Συμφωνώ. Και δεύτερον, Αν είναι εταιρεία, αν είναι νομικό πρόσωπο δηλαδή, τότε αυτός που έχει το 50% τουλάχιστον και αυτοί που είναι πίσω από την εταιρεία έχουν υποχρέωση έναντι ποινικών κυρώσεων και για την προσωπική τους περιουσία. Παρακαλώ. Και εδώ αρχίζουν μερικά προβληματάκια, μερικές συγκρίσεις. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον είναι σωστά στη βάση τους, έχουν μία νομιμοποιητική βάση. Το κέριο ερώτημα είναι, γιατί χρυσέ μου άνθρωπε τη φέρνεις νύχτα, ευνηδιαστικά, χωρίς καμία συζήτηση με τα συλλογικά όργανα των δημοσιογράφων, χωρίς καμία συζήτηση με τα συλλογικά όργανα των εκδοτών και χωρίς καμία συζήτηση με την κοινωνία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Και αρχίζει να μυρίζει λίγο περίεργα ότι κάτι άλλο θέλεις να κρύψεις κάτω από αυτά τα πολύ σωστά εκ πρώτης όψεως μέτρα. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λίγο να πούμε λίγο περισσότερα γι' αυτό. Together, you're my heart, you're my soul, you're a feeling. ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Ακούτε πίσωσελίδες.gr και σήμερα για την υπόθεση ελέγχου ή για την προσπάθεια ελέγχου των μέσων ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις, από τη δική μας, από τη ρωσική ενδεχομένως, από τους εκπροσώπους των πρεσβειών, μας προέκυψαν και αυτοί τώρα τελευταία, και από τον πόλεμο μεταξύ των μέσων ενημέρωσης για το ποιος θα επικρατήσει και για το ποια άποψη τελικά θα επικρατήσει. Αυτό ως ένα σημείο θα μπορούσε να είναι και θεμητό, αλλά όταν γίνεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι η τροπολογία, η περιβόητη για τον έλεγχο των εφημερίδων που φωτογραφίζει, ναι όντως, το μακελιό και άλλου τέτοιου είδους έντυπα, ενώ έχει μερικά σωστά πράγματα, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ως προς την διαδικασία. Ρωτά για παράδειγμα η Ένωσή μας, η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Αθηνών. Γιατί, Χριστιανέ μου, δεν ήρθες, ενώ είχαν και συνάντηση. Διαβάζω από την ανακοίνωσή της. Υπήρξε και συνάντηση του Σωματείου των Δημοσιογράφων στην Αθήνα με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου μια εβδομάδα πριν. Γιατί δεν μας είπατε ότι ετοιμάζεται ένα τέτοιο κομβικό νομοθέτημα που ρυθμίζει και την αγορά και την πιάτσα και για την δική μας και για το δικό μας καλό είναι να απομονωθούν και να ελεγχθούν τέτοιου είδους περιπτώσεις, σαν του Χίου και σαν των διάφορων άλλων μακελιών. Τίποτα, σιγή. Ένα βράδυ σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ήρθε και μια τροπολογία για να ρυθμίσει και να εξηγειάνει το χώρο του έντυπου τύπου, της έντυπης δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Δεν μου λέτε, άμα ρυθμίζεται με τρόπο τέτοιο ότι ο ιδιοκτήτης ενός μέσου πρέπει να οφείλει και την προσωπική του περιουσία, αυτό ξέρετε είναι μια συζήτηση που κρατάει χρόνια στην Ελλάδα, για το κατά πόσο ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος και για τις ζημιές της εταιρείας, πόσες ζημιές έχουν φορτωθεί σε εταιρείες, πόσα φαγοπότια έχουν χρεωθεί σε εταιρείες, γιατί είναι νομικά πρόσωπα και άντε τρέχα γύρευε τώρα στους μετόχους και λοιπά και μαμού και τη γλιτώνει ο επιχειρηματίας. Αυτό λοιπόν αλλάζει, αλλά αλλάζει μόνο για τις εφημερίδες. Και ρωτάω ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, δεν μου λέτε για τον κύριο Καχανίων που έχει πάρει κάτι δάνεια, έχω κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό στο παρελθόν, που έχει πάρει κάτι δάνεια με αέρα, η εφημερίδα της οικογένειας Μητσοτάκη στα Χανιά, έχει κλείσει πια, αλλά τα δάνεια γράφτηκαν στο χιόνι, ούτε θα τα ξεπληρώσει ποτέ κανείς. Τότε δεν έπρεπε να ξεπληρώνει όχι η εταιρεία του Κύρικα, αλλά ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο σημερινός, που είναι ο διάδοχος και ο κληρονόμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Όχι. Είναι, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στις τοπικές εφημερίδες, θα δούμε για τα τοπικά μέσα, τώρα είμαστε στα κεντρικά. Και δεν μου λέτε, για να το πάμε παραπέρα, αν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης, καλός θα έπρεπε να ευθύνονται οι ιδιοκτήτες για τα χρέη των εταιριών. Μήπως θα έπρεπε ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος ενός κόμματος για παράδειγμα, να ευθύνεται και από την προσωπική του περιουσία για τα χρέη του κόμματός του? Κυριάκο, Νίκο Ανδρουλάκη, αυτός βρήκε ή ακόμα ψάχνει αυτός πόσα είναι τα χρέη του Πασόκ? Θέλω να πω ότι αν το ανοίξεις αυτό το πορτάκι, αν το ξεκλειδώσεις, έχεις να πεις για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ξαφνικά άνοιξε το πορτάκι μόνο για τις εφημερίδες. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει μια μεθόδευση η οποία είναι φυσιολογικό να προκαλεί αντιδράσεις, ακόμα και αν στην ουσία τους οι ρυθμίσεις αυτές, τουλάχιστον για το να είναι δημοσιογράφοι, μέλη σωματείων δημοσιογραφικών, αυτοί που είναι διευθυντές και διευθυντές σύνταξης σε ένα μέσο, σε μια εφημερίδα, στην ουσία τους είναι σωστά. Και γιατί δεν ελέγχεται και τα site, ρώτησε η αντιπολίτευση, και σωστά. Ναι, θα τα ελέγξουμε και τα site στο επόμενο χρόνο, όταν θα φτιαχτεί το ηλεκτρονικό μητρό αυτό κλπ. Όλα τα έχουμε φτιάξει ηλεκτρονικά μητρό, OpenGov κλπ. Τα site ακόμα δεν έχουμε φροντίσει, γιατί τα πολλά λεφτά πέφτουν εκεί που είναι υπέρ μας τα site. Και δεν μου λέτε για τις περιουσίες των ιδιοκτητών των καναλιών. Γιατί δεν πηγαίνουν και αυτοί να ευθύνονται για τις ζημιές και για τα πρόστιμα που τυχόν θα... Α, όχι στα κανάλια, μόνο στις εφημερίδες. Εντάξει, κάτι βρωμάει ξεκάθαρα. Σε μια ιδανική κοινωνία, για το θέμα του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, που είναι κεφαλαιόδες ζήτημα, και μην νομίζετε ότι και οι προηγούμενοι τα πήγαν καλύτερα, ρωτάει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έμπλεξε σε διάφορα κακά στενά και ανώμαλα ρήματα για αυτή την υπόθεση. Σας θυμίζω κάτι βοσκοτόπια, κάτι τέτοια, κάτι καλογρίτσες, κάτι αυτά περίεργα που τα βρίσκει μπροστά του σήμερα. Και επίσης εκείνος ο περιβόητος νόμος για τον έλεγχο των αδειών. Για δείτε σήμερα που έφτασε και ποιοι γίνανε τελικά πιο ισχυροί, η κοινωνία ή οι ολιγάρχες των μέσων ενημέρωσης. Άστο, σου λέω, γενικά σε κακά στενά μπλέξατε σύντροφοι τότε και δεν βγήκε το πράγμα. Θέλω να πω όμως ότι το ζήτημα του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα είναι κομβικό. Είναι ήδη κομβικό για τη ζωή μας, για την πληροφόρηση που παίρνουμε και για την διαμόρφωση της κοινής γνώμης και τελικά για την επιλογή του ποιος θα μας εξουσιάζει. Μόνος κριτής, μόνος και τελικός κριτής σε αυτά είναι ο καταναλωτής της είδησης και της πληροφορίας. Εσείς εκεί έξω. Σε ένα ιδανικό σύστημα θα το φανταζόμουν με μία, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λίγο σαν εξαγγελία, θα το φανταζόμουν με έναν τρόπο αξιολόγησης κάθε ενός από μας που είμαστε σε ένα μικρόφωνο ή γράφουμε ή βγαίνουμε στο γυαλί. Με έναν τρόπο επίσημο, ρε παιδί μου, ναι, να μπορείς να γράψεις ότι αυτός εδώ λέει βλακίες. Ή να μπορείς να βαθμολογήσεις, να αξιολογήσεις, και ενδεχομένως ο κάθε ένας από εμάς να συνοδεύεται και από ένα βαθμό αξιολόγησης μέσα στην κοινωνία. Θα μου πεις περίεργα πράγματα, τώρα τι είναι αυτά και δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, μπορεί και να μην γίνονται ή μπορεί να μην θέλουμε να γίνονται. Σε πρώτη φάση πάντως κρατήστε ότι τα απαξιωμένα σωματεία μας, οι απαξιωμένοι φορείς των δημοσιογράφων, τουλάχιστον κάποιες δικλείδες ασφαλείας, το να είναι αυτός που σας ομιλεί, ας πούμε, είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Αθηνών, της ΕΣΥΕ. Το ότι εγώ είμαι μέλος της Ένωσης Συντακτών, αλλά ο Άρης Πορτοσάλτε πια δεν είναι, γιατί διαγράφτηκε για απεργοσπαστική συμπεριφορά, καθέξιν και κατ' εξακολούθησιν, μας ξεχωρίζει, πώς να σου το πω. Μας ξεχωρίζει. Και κρατήστε αυτό με ό,τι σημαίνει από εδώ και πέρα. Και σε κάθε περίπτωση, το να έχεις την δέσμευση ότι ακολουθείς κάποιους κανόνες δεοντολογίας. Ναι, υπάρχει, αν μπείτε στο site της Ένωσής μας, θα δείτε ότι υπάρχει ένας κανόνας δεοντολογίας που είμαστε όλοι υποχρεωμένοι θεωρητικά τουλάχιστον να τον τηρούμε. Και που αν κάτι που ακούτε από εδώ, για παράδειγμα, κάποιον προσβάλλει, μπορεί ένας συνάδελφός μου, επίσης μέλος, να πάει να μου κάνει καταγγελία στο πειθαρχικό της ΕΣΥΑ και να με διαγράψουν και εμένα. Θέλω να πω, μπορεί και όλα αυτά να είναι κενό γράμμα, αλλά στο τέλος είναι και οι μόνες ασφάλειες που έχεις. Γι' αυτό λέω ότι ναι, θα περίμενα όποιος βγάζει μια εφημερίδα ειδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας να είναι μέλος ενός σωματείου δημοσιογράφων, να είναι δημοσιογράφος αυτός που έχει τη διεύθυνση ενός μέσου, αλλά θα περίμενα να μην έρχεται νύχτα η τροπολογία αυτή και θα περίμενα να έχει γίνει μια συζήτηση, μια διαβούλευση με την κοινωνία. Πρώτα με τα σωματεία μας, πρώτα με τους αρμόδιους φορείς, πρώτα με το δημοσιογραφικό κόσμο και εν τέλει και με την κοινωνία. Έτσι όπως το κάνετε, κάτι άλλο μυρίζει, και να μην σου πω ότι μυρίζει και λίγο, εκλογές και πανικό, και σε αυτό νομίζω έχει δίκιο ΣΥΡΙΖΑ, και πανικό ότι ενώ πέφτεις προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα. Θέμα The Press Project και διαμάχη με το πρώτο θέμα. Ήδη οι συνάδελφοι Στο Press Project έχουν ανακοινώσει, η συντακτική ομάδα έχει ανακοινώσει ότι θα κινηθεί και νομικά εναντίον του πρώτου θέματος. Το οποίο πρώτο θέμα, σε ένα απίστευτο έτσι οχετό, σε μια λάσπη που ξέρει πολύ καλά να σκορπάει, μόνο που δεν έχει πει για το The Press Project ότι είναι πράκτορας των Τούρκων. Τι να σας πω τώρα, έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία βέβαια από μια ανόητη στάση, δεύτερη φορά ανόητη στάση της ρωσικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Και εδώ να τα λέμε όλα και ξεκάθαρα, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, χωρίς να έχω την εξουσιοδότηση. Μιλώ μόνο εξ ονόματός μου και όχι εξ ονόματος του Press Project φυσικά, που φιλοξενεί την εκπομπή. Αλλά θεωρώ ότι το γεγονός ότι η ρωσική πρεσβεία κάνει tweet από τα μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν το κάνουν οι πρεσβείες συνήθως. Ξέρω εγώ, ή είσαι σε μεγάλη απόγνωση. Το έχει κάνει δεύτερη φορά, γιατί το έκανε και με το Open, που είπε μάλιστα τότε, αν θέλετε να ενημερώνεστε αντικειμενικά, να δείτε το Open. Αυτό θα μπορούσε να το πει οποιοδήποτε πολίτης, θα μπορούσε να το πει και οποιοδήποτε δημοσιογράφος, αλλά όταν το λέει η πρεσβεία, στην ουσία προσπαθεί να βάλει από κάτω και να κάνει δικό της ένα μέσο, το οποίο δεν λέει μόνο και την ρωσική πλευρά, απλά έχει το προσόν να λέει και τη ρωσική πλευρά. Το The Press Project, το επίμαχο άρθρο, ήταν αυτό που είχε να κάνει με την αναζήτηση της αλήθειας για το τι συνέβη στο θέατρο της Μαριούπολης. Αναδημοσίευσε δηλαδή ένα άρθρο από το site The Grey Zone του Max Blumenthal, ο οποίος έφερε στο φως μαρτυρίες κατοίκων της Μαριούπολης που λένε, για να μην σας τα πολυλογώ, μπορείτε να το βρείτε να το διαβάσετε, αναζητώντας τι όντως συνέβη στο θέατρο της Μαριούπολης. Μία άλλη πλευρά που λέει ότι δεν είχαν κανένα συμφέρον οι Ρώσοι να στοχοποιήσουν, να βομβαρδίσουν ένα θέατρο που μέσα ήταν και άμαχοι και παιδιά κλπ. Και ότι περισσότερο θα συνέφερε αυτή η κίνηση, και μάλιστα έχει στοιχεία ότι εκτός από τις μαρτυρίες για ανθρώπους που κινούνταν, που έβαζαν κάποιες παλέτες σε σημεία που αργότερα έγιναν οι στόχοι των επιθέσεων και που κάτι φαίνεται να πήγε περίεργα, και ότι το βίντεο από μετά ήταν με το υδατογράφημα του τάγματος του Αζόφ που μετά σβήστηκε επιμελώς, και άλλα στοιχεία. Ποτέ δύσκολο να βρεις την αλήθεια σε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια άλλη οπτική. Και λέει ότι ξέρεις κάτι, εκεί μπορεί να έγινε και αυτό. Σε ενοχλεί το ότι υπάρχει? Έχεις αποφασίσει εσύ με ποιον είσαι και άρα οτιδήποτε άλλο είναι μυαρό, οτιδήποτε δίνει μια άλλη οπτική? Εκεί ακριβώς έρχεται η ρωσική πρεσβεία να παίξει ένα ανόητο ρόλο και να πει να διαβάστε στο The Press Project και αυτό, και εκεί έρχεται το πρώτο θέμα να πει τώρα η ρωσική πρεσβεία μας συστήνει να διαβάζουμε και The Press Project, και ξεκινάει ο Μανιπουλές. Μετά βρέθηκαν και κάτι παλιές καταγγελίες από κάποιους απίθανους κλπ, που δεν τους έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά και μόνο η δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει περί τίνος πρόκειται, να πούνε άλλα για το The Press Project, και όλα αυτά να γίνουν ένα πολύ ωραίο αφήγημα ότι να, ποιοι είναι οι εσωτερικοί εχθροί εδώ μες στην Ελλάδα. Και βρέθηκε, παιδιά, ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι το The Press Project. Υπέροχα. Αν βγάλεις λίγο το κεφάλι από όλη αυτή τη βρώμα και κοιτάξεις λίγο από πάνω, θα δεις ότι εδώ υπάρχει ένας πόλεμος εδώ και μέρες. Αυτός ο πόλεμος που σας λέω από την αρχή για την επικράτηση στον τομέα της ενημέρωσης, για την αποδόμηση οποιοδήποτε άλλου αφηγήματος που παρεκκλίνει έστω και λίγο από το κεντρικό, γιατί το The Press Project έχει αναφέρει, έχει κάνει περιγραφές αρκετές, έχει εξαιρετικούς ανθρώπους που κάνουν φοβερή δουλειά, έχει την Λαμπρινή Θωμά με τις εκπομπές της που έχει βάλει πάρα πολλά ζητήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει και έχει δώσει επακριβή περιγραφή για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία και όλους τους άλλους συνεργάτες. Και ξαφνικά, επειδή η ρωσική πρεσβεία την βολεύει για τους δικούς της λόγους και επειδή το πρώτο θέμα θέλει για τους δικούς της λόγους να στοχοποιήσει άλλα μέσα ενημέρωσης, λέει «Οπ, νάτι αυτοί που παρεκκλίνουν από το αφήγημα και δικάστε τους». Μπορείτε να το κλείσετε κιόλας, αν νομίζετε. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα διακόπτη, να πείτε ότι είναι σαν το, όπως κάνατε με το Sputnik, όπως κάνατε με το Russia Today. Ρε παιδί μου, να μην ακούγεται τίποτα άλλο, καμιά άλλη φωνή. Καμιά άλλη φωνή, ακούγεται μόνο το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα δε, που στην αναφορά του για το κείμενο που σας περιέγραψα, για το κείμενο που έβαζε κάποια ερωτήματα σε σχέση με το τι ακριβώς έγινε στη Μαριούπολη, λέει, έχει εκεί που λέει πατήστε, έχει link που λέει με τίτλο «Αναζητώντας τι όντως συνέβη στο θέατρο της Μαριούπολης». Αναδημοσίευσε, λέει, το The Press Project ένα άρθρο που έχει αυτόν τον τίτλο και τον έχει σε εισαγωγικά και είναι και link. Όταν όμως πατάς το link, δεν σε πάει στο άρθρο, σε πάει σε άλλο άρθρο του πρώτου θέματος που λέει «Πόλεμος στην Ουκρανία καθυλωμένος ο στρατός του Πούτιν. Οι Ρώσοι γεμίζουν άρκες στα περίχωρα του Κιέβου». Τσεκάρετε το να το δείτε, άμα έχετε την όρεξη να ψάξετε λίγο από το πρώτο θέμα. Δηλαδή, μην τυχόν και μολυνθούν οι αναγνώστες μας, μην τυχόν και κάνεις μια βόλτα. Βάλε μου το link και άμα κάνει το Press Project προπαγάνδα θα το καταλάβω, δεν είμαι ηλίθιος. Βάλε μου το link όμως, παίξε τίμια. Αφού μου το κατηγορείς και αφού λες ότι εδώ κάτι γίνεται κλπ. Βάλε το link, να πάω να το διαβάσω μόνος μου, αλλά μου βάζεις link σε δικό σου άρθρο που είναι πάλι κατά της Ρωσίας για το τι ακριβώς γίνεται εκεί. Φοβερή ρε εσείς η δημοσιογραφία αυτή, φοβερή, μ' αρέσει και εμένα να τη μάθουμε, να τη διδάξουμε και στους επόμενους. Βαστάτε γερά και στους συναδέλφους του Press Project το λέω και στους ακροατές και στους αναγνώστες κυρίως του Press Project. Βαστάτε γερά, πάνω να πει ότι όσοι ενοχλούμε αυτή την περίοδο κάνουμε κάτι σωστά. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα αυτά. Λοιπόν, δικά σας μηνύματα, μαζεμένα μπόλικα. Άρης Αλφα. Ακούγοντας μου λέει τον αριθμό, ο αριθμός ήταν το 16.159 αν θυμάμαι καλά, είναι ο αριθμός των νεκρών εκτός ΜΕΘ από την πανδημία. Σε αυτή την εκπομπή αναφέρεται ο Άρης. Αποφάσισα να κάνω, μου λέει, μια αναζήτηση στο Google. Ούτε ένα μεγάλο μέσο πλην της εφημερίδας των συντακτών δεν έχει το έγγραφο. Δεν έχουν καν αναφορά. Ακόμα και το News 247 μου λέει, είδατε πάλι στα θέματα ενημέρωσης είμαστε. Τίποτα. Πάλι θα προσπεραστεί, μου φαίνεται, και οι μισοί στη χώρα δεν θα έχουν ιδέα. Εκτός και αν έχουν ακούσει από συγγενείς τους, γιατί τέτοιος αριθμός δεν κρύβεται. Θα το σηκώσουν οι βουλευτές το θέμα να γίνει ντόρος. Τι ξεφτύλα είναι αυτή πια, τι αηδία είναι αυτό το κράτος, η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Κατσαπλιάδες και αποτεώνες, αλήθεια αξίζει τον κόσμο αυτός, αξίζει στον κόσμο αυτός ο πάτος. Ιστερόγραφο μου λέει, το Βέλγιο σύντομα θα το ξεπεράσουμε σε θανάτους. Το Βέλγιο που κατέγραφε και θανάτους που πιθανόν να αμφισβητούνται. Την κλείνουμε την ψαλίδα. Εγώ θα σου πω, Άρη, το Βέλγιο που πανηγύριζε ο Άδωνης, θυμάσαι, ότι δεν έχουμε γίνει σαν κι αυτούς. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει, μου εφιστά την προσοχή σε κάτι. Όταν ανακοινώθηκε η κοινωνική στήριξη από τον Πρωθυπουργό, όλοι καταλάβαμε ότι είναι τρίχες η επιδότηση στη βενζίνη. Πριν ακόμα μαθευτεί το ακριβές ποσό, όλοι αναμεταδίδαμε στο περίπου 15 με 20 ευρώ, να πούμε 20 εκεί. Και εσείς μου λέει στην εκπομπή, έτσι το είπατε. Τελικά το ακριβές νούμερο είναι 13,2. Προσέξτε λίγο, μου λέει, τα νούμερα, γιατί έχουν σημασία. Όλοι αυτοί που ζουν με εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια ευρώ έβγαλαν κονδύλι 13,2 και όλοι εμείς οι ψιλικατζίδες που μας απαυτώνουν στρογγυλεύουμε στο 20άρικο. Γι' αυτό μας παίρνουν τα σόβρακα, γιατί αυτοί κάνουν παιχνίδια δίστακτα, ενώ εμείς είμαστε large. Από το 13,2 στο 20 έχει όντως διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το διατυπώσετε καλύτερα από ότι εγώ. Μην ανησυχείς, μια χαρά το λες. Μου λέει επίσης ότι είδε τη φωτογραφία με την νεκρή οικογένεια να κοίταται στο πεζοδρόμιο, την νεκρή ουκρανική οικογένεια, και μου λέει ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ουκρανοί, οι Πακιστανοί, οι Σύριοι, αυτοί που είναι ανάσκελα. Έχω να πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν πλανήτη που είναι εξίσου πιθανόν οι εκτελεστές να είναι συμπατριώτες τους Ουκρανοί ή άλλοι δυτικοί προβοκάτορες. Δεν λέω αυτό για να βγάλω τη δολοφονία από τους Ρώσους. Αν δεν σκότωσαν αυτά τα γυναικόπαιδα, θα έχουν σκοτώσει πολλά άλλα που δεν είχαν την τύχη, σε εισαγωγικά, να βγρούνε φωτογραφία στην πολιτισμένη Δύση. Το λέω γιατί λυπάμαι για τα θύματα που πεθαίνουν άδικα, για να κάνουν οι μεν και οι δε τα γεωπολιτικά, στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά παιχνίδια τους. Ένας φίλος που υπογράφει ως Αταχτούλης, καινούριος, καλώς τον, στην παρέα. Κατά την επιβολή μου, λέει, κυρώσεων στην Κίνα στις 21 Μαρτίου του 2022, τώρα δηλαδή προχθές, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε: «Είμαστε δεσμευμένοι στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διπλωματικά και οικονομικά μέτρα για την προώθηση της λογοδοσίας». Αλήθεια, μου λέει, αυτό ισχύει και για τη 14χρονη στα Χανιά που δέχτηκε επίθεση από τους USA Citizens του Αμερικανικού στόλου που έλεγα χθες. Ισχύει και για τους Ρώσους τραυματίες εχμαλώτους στην Ουκρανία που πρόκειται να ευνουχιστούν. Το ακούσατε αυτό, φαντάζομαι. Όπως αναφέρθηκε στον ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό Ukraine 24 TV από το δημοκρατικό ουκρανικό καθεστώς. Ισχύει και για τους Παλαιστινίους η λογοδοσία. Τα θύματα των τζιχαντιστών που θα πολεμήσουν στο πλευρό της Ουκρανίας που πήραν πρόσφατα συγχωροχάρτη από το ΝΑΤΟ για τους διοχθέντες βασανιστές δολοφονημένους πρόσφυγες, θύματα των νεοναζιστικών οργανώσεων. Ο κατάλογος είναι τεράστιος αν αρχίσουμε να θυμόμαστε τα θύματα της ελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης, μου γράφει ο Αταχτούλης. Ακούστε και ένα ωραίο από την άλλη πλευρά. Δεν έχω, μου λέει, ξαναστείλει ένας Νίκος, άλλος Νίκος. Δεν έχω ξαναστείλει μήνυμα σε ραδιοφωνικό παραγωγό, αλλά εσύ δεν παίζεσαι. Σε ακούω κατά ανάγκη κάθε μέρα, γιατί αυτό το Ionion FM δεν βάζει άλλη εκπομπή, με ακούει από εκεί, από τα δυτικά. Πιστεύω ότι είσαι φερέφωνο τύπου Μπαξεβάνη. Λαϊκίζεις αφάνταστα υποστηρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Σε πειράζουν οι εξοπλισμοί μας ενώ δεν βλέπεις την απειλή απέναντι. Όλα σε ενοχλούν. Την ευθύνη του καθενός δεν τη βλέπεις. Για όλα αυτά η κυβέρνηση και πρέπει να χαϊδεύεις τα αυτιά του λαού. Είσαι τρομακτικά εκνευριστικός, πολύξερος και σαχλαμάρας. Είδατε γι' αυτό που σας λέω για τη λογοδοσία. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και χαίρομαι και ευχαριστώ. Αλήθεια, το γράφει η γυναίκα με το επώνυμό του και με το όνομά του. Δεν κρύβεται ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν σας διαβάζω το επώνυμα. Έχω πει γενικά, δεν θέλω να. Δεν χρειάζεται. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει μία λίστα κάπου, ρε παιδί μου, που να βγαίνει. Δηλαδή, οι από εδώ και οι από εκεί, όσοι θεωρούν ότι αυτό που ακούν είναι καλό και όσοι αυτό που θεωρούν ότι δεν τους είναι χρήσιμο και ότι είναι εκνευριστικό και πολύξερος και σαχλαμάρας αυτός εδώ, να μπορεί να το πει. Να βάλει για όλους μας, να γράψει το κοντέρ, ρε παιδί μου, και από εδώ και από εκεί. Όσο για το αν υποστηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εκεί χάνεις λιγοστά, αλλά όλα θα μπορούσα και να συμφωνήσω. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, ξέρεις, και σε τέτοιες κουβέντες, πολύ συχνά χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Λέω, εγώ έχω ψηφίσει αυτό και εκείνο και τώρα, έχω ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ και αισθάνομαι υπεύθυνος για τις αυταπάτες του Αλέξη. Γιατί και εγώ, ψηφίζοντας, τις φόρτωσα και εγώ σε αυτόν τον λαό. Δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία. Εσύ αισθάνεσαι για τίποτα υπεύθυνος για το πώς έχουμε φτάσει ως εδώ? Και μετά ψήφισα από τα πάντα. Ναι, θέλεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ανοιχτά. Ελεύθερα και Κουκουέ και Λαέ, πώς το είδαν, και πώς το λένε, όχι Βαξεβάνη, πώς το λένε, Βαρουφάκη και Ανταρσία και όχι εννοείται στο δημοψήφισμα. Τι άλλο να σου πω. Από όλα έχω ψηφίσει. Ποτέ Πασόκ, ποτέ Νουδού. Και από ό,τι φαίνεται ποτέ και ΣΥΡΙΖΑ ξανά, γιατί μάλλον γίνεται Πασόκ. Εσύ, θα ήταν ωραία να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αν θέλεις, στείλε μου και επόμενο μήνυμα να το διαβάσω. I hate to see the sadness in your eyes, but don't you see that I'm the one. μερικά ακόμα. Αύριο τα υπόλοιπα, γιατί τελειώνει ο χρόνος εδώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Θα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, να προσέχετε εκεί έξω και να προσέχετε από που ενημερώνεστε. Γεια. Yeah.